Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg lavet den her podcast, så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Min gæst i dag blev hovedkuls forelsket, da hele Danmark kunne følge med i hendes kærlighedshistorie i tv-programmet Love Island. Hun er 24 år gammel, og hun bor på Islands Brygge i sin helt egen lejlighed. En lejlighed, som hun fandt for at komme væk fra minder om sin ekskæreste. Hun er tatoveret på 50% af sin krop. Bag en af tatoveringerne gemmer der sig en gammel hyldest til en kæreste. Og så er hun ny værtinde på Paradise Hotel. Velkommen til, Olivia Salo. Tusind tak. Det er den dejligste introduktion, jeg nogensinde har hørt, faktisk. Ej, hvor skønt. Det er sådan lidt med et kærlighedsfokus, ikke? Mm, præcis. Og jeg vil gerne prøve at introducere dig lidt mere stadig med kærlighedsfokus. Mm-hmm. Prøv sådan lidt at skrive et slags kærligheds-CV til dig. Så nu kan du bare lige svare sådan ja-nej-tal lidt hurtigt, ikke? Ja. Hvor mange gange har du været forelsket? 3. Hvor mange kærester har du haft? Også 3. Hvor mange gange har du slået op med en kæreste? 2. Hvor mange gange har nogen slået op med dig? Det er 1 gang. Det må så være 1 gang. Ja. Hvor mange gange har du ægte fået knust dit hjerte? 1. Troede du, at du aldrig ville blive glad igen? Ja. Er du blevet glad igen? Ja. Og har du en kæreste i dag? Det har jeg. Hvor er det dejligt. Ja. Tror du, at du får knust dit hjerte igen? Jeg tror ikke, jeg får knust mit hjerte, fordi at, jeg endelig har fundet mig et voksent menneske, som jeg er et voksent forhold med. Mine hjertesorger har været med drenge, så jeg er rimelig bevidst om, at hvis vi nu ikke skal være sammen mere, så bliver det ikke, hvor vi knuser hinanden, men at vi når ud i en enighed. Så du har på en eller anden måde også allerede, kan jeg fornemme, lært af dine hjertesorger, hvad du ikke skulle vælge igen? Fuldstændig, men det er fordi, jeg bare generelt med kærlighed, jeg er en håbløs romantiker og elsker kærlighed. Så jeg har afklaret mig rimelig meget godt med sådan opskriften på kærlighed, hvis man kan sige det, og hvordan man ikke får knust sit hjerte, håber jeg. Men det er jo egentlig også det, den historie, som vi skal prøve at dykke lidt ned i dag, fordi at måske fordi, at du er den her håbløse romantiker, melder du dig også i 2018 til et kærligheds-reality-program, som virkelig i hvert fald påstår at handle om at finde den store kærlighed. Fuldstændig. Det er jo det, der er punchline for sådan hele programmet, præmissen for det. Og jeg er jo blevet kendt for at skulle finde kærlighed, så det er også derfor, det har været meget, meget naturligt for mig at skulle åbne op for mit kærlighedsliv altid, fordi jeg ligesom satte det så meget på display, som jeg gjorde, da jeg var med i Love Island, så det er naturligt for folk, at de har haft en interesse om det her efterfølgende. Men vi kan jo godt allerede komme med en kæmpe spoiler, fordi kærligheden ender altså i et knust hjerte i den her fortælling. Mm-hmm. Vil du ikke prøve bare lige at starte med at sætte scenen for mig? Hvad er det for et brud? Brudet er den er måske faktisk rammen for den største svigt og skuffelse. For mig, der handler et forhold mellem to mennesker om tillid. Om fuldstændig 100% tillid mellem hinanden. Og når tilliden bliver brudt for mig, uanset hvilken type for tillid, der bliver brudt, så er jeg rimelig meget over det. Så det her brud, det er sådan det største tillidsbrud, og derved også hjertesår, som jeg har oplevet. Så min gæst i dag har altså haft 3 kærester, 3 forelskelser og 1 knust hjerte. Og det er det knuste hjerte, vi skal dykke ned i. Du møder den her fyr. Mm-hmm. Vi kan jo godt kalde ham ved navn, alle ved det godt. Jeg møder Joachim på Love Island. Ja. Og han rider lidt ind ad døren som prinsen på den hvide hest, fordi at jeg i afsnit 30 ud af 40, jeg var der jo fra første til sidste dag, bare sådan har prøvet og prøvet på at finde nogle søde mænd, som produktionen har sendt ind, og kan bare ikke sådan connecte mig til nogle af dem. Og lige pludselig kommer den her ret lave, sådan slikhårstype ind, og har simpelthen meldt sig til programmet for min skyld. Han har siddet hjemme i Danmark og kigget med og tænkt, hende der, hende skal jeg bare ind og have. Og det er sådan live, ligesom Big Brother. Det er det, ja. Det bliver sendt med 24 timers forsinkelse. Og så var det netop sådan, at folk hjemmefra godt måtte melde sig, hvis de nu så nogen, som de bare faldt fuldstændig for. Og Joachim er faldet for mig hjemme i Danmark og kontaktet produktionen og sagt, jeg skal simpelthen ind og feje fødderne væk under på hende. Og det gør han ikke ved første øjekast, fordi han bare slet ikke er min type, men måden, som jeg ville rykke mine grænser på i det her program, det var netop, at jeg skulle se lidt længere ind, og ikke bare kigge på udseendet. Så jeg giver ham en chance, og vi drikker den her flaske vin på den her meget romantiske date foran et kamerahold på 10 mennesker og i den her setting, og finder faktisk ud af, hvor varm og hvor fantastisk han er. Og så bliver jeg bare enormt forelsket i ham. Sådan med det samme? Efter nogle dage. Man skal tænke på, når du er i sådan en produktion, som Love Island var, som Paradise også er, så bliver hele dit liv jo de her mennesker, som du er sammen med. Så alt går bare meget, meget hurtigere, end det gør ud i virkeligheden. Og normalt, når man er på date, så går man jo hver for sig, og så har man sine veninder at evaluere med, eller bare sine egne tanker. Og her, der går man jo tilbage i det samme hus, og du skal faktisk også sove i samme lokale, og du er faktisk påtvunget til sådan at skulle sætte vildt store ord på dine følelser. Og jeg bliver bare sådan håbløst forelsket i ham efter et par dage, og det lyder helt sindssygt, men det er nok flere uger i virkeligheden, hvis man kan kalde det. Og bliver så forelsket i ham, at sådan, da vi kommer hjem, der bliver vi bare ved med at ride på den her kærlighedsbølge. Han bor i Aarhus på daværende tidspunkt, og jeg bor med en roommate på Istedgade i den lækreste lejlighed. Man har lidt problemer med, at hun, min roommate på daværende tidspunkt, synes det er enormt intimiderende, at han er på besøg så meget. Så faktisk beslutter vi os for, sådan, så opsiger jeg det der værelse, og så flytter vi sgu sammen. Ja. Og der havde vi altså kendt hinanden i noget, der minder om 2 måneder. Men sådan, det var bare så rigtigt. Og vi kunne bare ikke undvære hinanden. Følte du ikke også, at sådan hele Danmark hæppede på jer? Altså, at I alle fulgte med i den her kærlighedshistorie? De havde fulgt med live, da I var væk, og nu selvfølgelig skal det lykkes, det her. Præcis. Altså, der var så meget. Altså, folk hæppede så meget, fordi selvfølgelig, når de havde set, som du også siger, hele vores kærlighed opblomstre, og netop det her med, sådan at jeg havde gået lidt og søgt efter den her prins på den hvide hest, og lige pludselig kommer han ridende, og så går det så vanvittigt dejligt, og vi beslutter os for at skulle flytte ind i en lejlighed, og sådan, det var bare en fuldstændig dans på røde roser. Så flytter I sammen? Mm. Og hvad sker der så? For at sådan sætte billedet, så går karrieremæssigt det rigtig godt for mig. Jeg kunne mærke, at jeg bliver blandt andet ansat hos TV3. De vil rigtig gerne lave noget med mig. På et eller andet tidspunkt, de ved bare ikke hvornår, så jeg bliver ansat på sådan en eksklusivitetskontrakt, som ligesom gør, at jeg ikke må arbejde med nogen andre end deres kanal. Mit influencerliv, som jeg jo også laver, begynder også at boome. Jeg begynder at få et bureau, som jeg sidder hos. Så sådan ting tager virkelig fart for mig. Den her sådan følgerskare af mennesker sådan påvirker mig virkelig på en positiv måde. Det gør det ikke for ham. Han kommer måske hjem og havde regnet med, at han ville falde i sådan en total karriereboom, men han sidder lidt fast og kan ikke rigtig sådan finde sådan ro i, at det faktisk ikke går lige så godt for ham, som det gør for mig. Noget, som vi snakker enormt meget om, og jeg tror egentlig bare, det handler om sådan at frustration. Men finder sig ud af løbende, at det faktisk handler om sådan helt grundlæggende usikkerhed på sig selv, fordi han sammenligner sig med mig. Hvilket så også resulterer i, at vi bor sammen, og jeg giver den her mand alt. Og faktisk også måske lidt for meget, fordi at jeg er lidt sådan pusler om ham, for jeg synes, det er lidt synd for ham, at han er så frustreret. Indtil en dag, hvor vi har boet sammen i, jeg har lyst til at sige 3 måneder. Og så er jeg ude at optage til middag hos. og sidder hjemme hos Annie Fønsby og har lige haft en hel aften og har haft det sindssygt hyggeligt. Skal vi synkes bagefter, hvor at det, altså, når man optager sig med dig hos, det tager så sindssygt lang tid. Det er helt vildt. Og synk er at lave de der små interviews, præcis, hvor man skal fortælle, hvad man tænker. Lige præcis. Og lige inden det bliver min tur, så er der en pige, der skriver til mig på Instagram fra sådan en privat profil. At hun, altså hvis jeg skulle gengive det sådan, kære Olivia, jeg kan ikke være i min egen krop mere af dårlig samvittighed. Joachim og jeg har set hinanden nærmest lige siden I kom hjem. Og nu har han lige skrevet til mig i dag og spurgt, om jeg vil komme forbi i jeres fælles lejlighed, og jeg kan se nu på optagelser. Og mit hjerte sank bare. Jeg var sådan, for det første, tusind tak, fordi at du som kvinde vælger at informere mig om det. Min uforståenhed omkring, hvorfor du overhovedet er gået ind i det her, når du vidste, han har haft en kæreste, er sådan helt off for mig. Hvad laver du? Og så til sidst var det, men jeg ved jo faktisk ikke, om du snakker sandt. Så har du lyst til at sende mig noget, der overhovedet kunne bevise det her? Og så sender hun mig bare korrespondancer, der er 4 måneder gamle. Altså sådan, bare endda fra dagen anden, hvor han har været sådan noget, ej, jeg har vildt meget lyst til dig, og sådan, altså sådan noget, min pik bliver stiv af det. Altså sådan klamhed. Jeg får helt sådan kuldegysninger, når du læser den, jamen, besked højt. Fuldstændig. Og jeg skrev også sådan, jeg er virkelig glad for, at du skrev til mig anonymt, fordi jeg ved med mit eget sind, at hvis jeg nogensinde så dig noget sted, eller hvis der vidste, hvem du var, så ville jeg simpelthen, mit hjerte ville altså, synke helt ned i maven. Så tak. Nu blokerer jeg dig, og så gør jeg ved det her, hvad jeg har lyst til. Og det, så hun havde simpelthen oprettet en profil til at gøre det. Mm. Og det første, du gør, det er ikke at skrive til ham eller ringe til ham og sige, det er at svare hende. Ja, fordi jeg var nødt, altså jeg var sådan her, hvordan ved et menneske, altså sådan, der er jo ikke noget, altså sådan, hvorfor skriver hun det her til mig, hvis det ikke var rigtigt? Din hjerne har svært ved at skelne mellem afvisning og død. Og ifølge DR3 er det en af grundene til, at smerten ved kærestesorg kan føle sig ekstremt voldsom. Mennesket er et socialt væsen, der historisk set altid har haft brug for sin flok for at overleve. Hvis du blev udstødt og var alene, var risikoen for at dø enorm. Og så meget har hjernen bare ikke udviklet sig siden stenalderen, desværre. Jeg går så ind og bliver synket. Jeg går ind og bliver synket. Tænk, at du gør det. Ja, og det skulle jeg jo. Og kære Lars, som skal synke mig, som også har lavet Love Island, kender mig så godt, at da jeg sætter mig i den der stol, der er mit mindset er sådan her, vi skal have det her overstået så hurtigt som muligt. Og han kan godt se på mig, jeg sådan, nå, maden var vildt god, ja, men der mangler lidt på det her, når videre næste spørgsmål. Altså, fordi han kunne tydeligt se på mig. Altså, det der er en professionalisme, jeg slet ikke kan sætte mig ind i på nogen måde. Jeg tror, jeg var løbet afsted og sagt, det må I selv finde ud af. Altså, jeg tror bare, at mit hoved sådan, det frøs bare sammen. Jeg fik en nedsmeltning, fuldstændig nedsmeltning, og så er jeg sådan, jeg skal hjem og håndtere det her. Bliver sendt hjem i en taxa og ringer så til min veninde, som bor tæt på mig. Og siger sådan her, jeg er på vej hjem, forklar hende alt, hvad der er sket. Og så er jeg sådan, men jeg kan ikke gå hjem lige nu. Og hun er sådan, du kommer herover. Vi på daværende tidspunkt røg lige en masse cigaretter, drak noget vin. Og så er hun sådan, du har stadig ikke sagt noget? Nej, jeg har ikke sagt noget til ham. Joachim. Intet. Og hun siger så, du må sove her i nat, hvis du har lyst. Og jeg siger, det kommer jeg til. Marcherer hjem i min lejlighed, kommer ind ad døren, og han er sådan, hej skat, har din optagelse været god? Og så kigger jeg på ham, så siger jeg ved alt. Og så begynder han bare at bryde sammen, fordi han ved jo godt. Og græde? Ja. Hulke, som jeg aldrig har set et voksen menneske hulke før. Og sådan følger mig rundt i lejligheden, imens jeg siger, jeg sover ikke hjemme i dag, du skal ikke vide, hvor jeg sover i morgen, når jeg er hjemme, fordi jeg skal også lige synkes, og så har jeg også lige endnu en til middag hos optagelse. Der har du bare pakket det, du har brug for, og så er du her altså ikke i den næste uge, fordi at du skal bare ud, og jeg er ligeglad med, hvor du tager hen. Jeg er ligeglad med, hvordan du finder ud af, hvor du tager hen. Men altså, du lyder jo enormt fattet, enormt sådan kølig, enormt kalkuleret i at sige, yes, der er noget praktisk, der skal ordnes. Ja. Jeg tager ikke hjem, før jeg har fået styr på det her. Mm-hmm. Altså, jeg kunne godt forestille mig, at jeg ville være sådan et følelseskaos, der bare sådan løb hjem grædende, ødelagde hele til middag hos produktionen, ja. Kom hjem og skreg og græd og kastede med ting. Mm. Hvordan har du det inde i din krop? Hvad der sker, siden at du kan være så cool på en jeg eller anden måde? Jeg tror sådan, det er helt sådan, bare chok, og bare sådan, tænk en gang, at du har kunne gøre det her mod mig. Det var vrede. Ja. Det var ikke, jeg var ked af det, men jeg var så ked af det, at jeg var frustreret, og så blev jeg vred. Og samtidig så kalkulerede jeg også sådan, nu skal det her bare overstås på den mest praktiske måde. Og jeg kan ikke kigge på ham. Altså sådan, det var faktisk sådan afsky. Jeg skal ikke kigge ham i øjnene. Og så bare den der oplevelsen af at sige én sætning, og det er, jeg ved alt, og han så ved præcis, hvad jeg snakker om. Han vidste jo godt, at han har trådt i spinaten. Og det sygeste er, da jeg sådan spørger ham, det eneste, jeg så ellers siger til ham, det er, hvorfor? Siger han, det er så vildt hårdt for mig, det går så godt for dig, og det går godt for mig. Hvor jeg var sådan, er du seriøs, det her lille bitte menneske? Og jeg anede det ikke. Du havde ingen anelse om anede det ikke. Altså, og hvor jeg var sådan, prøv at høre, hvad har behovet? Altså sådan, hvorfor? Det var fordi, det gik bedre for mig, end det gjorde for ham. Og det havde han det rigtig hårdt med. Okay, det er, altså, det er jo den sindssygeste filmagtige måde at slå op på. Altså, det er jo sådan en, det er jo nærmest en scene, man føler, man har set 100 gange i diverse dårlige se Hollywood-film. Sådan noget, du skal ikke røre mig, hvad laver du? Sådan en jagte rundt i lejligheden, sådan med gråd, og mig, der bare sur, smækker med dørene. Jeg kan huske, min lille søde hund, Joey, sådan følger mig rundt, og nærmest, jeg kan huske, at han sådan står mellem mine ben, for han kan se, at jeg sådan er så vred. Han sådan vil passe på mig, den her lille bommelshund, sådan går bare konstant rundt, sådan, fordi han kunne mærke, at der var noget helt galt. Det var så filmisk. Det er så rigtigt, hvad du siger. Altså, mit største mareridt har altid været utroskab som grund til brud. Mm. Altså, det er som om, det bare trigger noget i, jeg tror, rigtig mange mennesker, i hvert fald i mig, som bare er sådan, det er det forfærdeligste, der kan ske. Fordi det fucker ens selvværd så meget op, og det forstyrrer hele ens billede af, hvem er det her menneske, og hvad var sandt, og hvem er du i virkeligheden, og da vi snakkede om det, var det så rigtigt, og er det fordi, jeg er tyk, og alle sådan nogle her frygtelige ting. Mm. Hvordan havde du det sådan med hele det her utroskabselement? Jeg tror, jeg var så uforstående omkring det der med, sådan, hvad er det for et behov, du har fået stillet et andet sted fra, som jeg ikke har kunne stille dig. Altså helt ærligt. Og der er det netop, som du også selv siger, sådan, den her usikkerhed. Hvad er det, jeg ikke har kunne gøre godt nok til, at du har haft behov for at gå ud og finde det i en anden person? Altså sådan, hvorfor? Og enormt også sådan, jeg vil bare gerne have svar på, hvad der ledte op til, at han ville begå sig på den måde. Fordi sådan, hvorfor har jeg ikke været god nok? Begyndte du at føle, at det var dig, der ikke var god nok? Eller ja, kunne du godt finde tilbage til, jeg kunne godt det ham, der ikke er god nok? Jeg kunne sagtens finde tilbage til det, fordi netop som jeg også sagde det der med, sådan at finde ud af, at sådan et menneske, du har været så forelsket i, at finde ud af, hvor småt de er, altså hvor smålige de er, som han jo var, der var jeg sådan, okay, det bunder jo faktisk altså i hans egen usikkerhed. Han sagde det selv til mig. Så jeg trak mig ret hurtigt væk fra den der, men igen tillidsbrud for mig, af sådan alfa og omega. Altså, der er ikke no way back. Det er sådan, har du først jokket spinaten, så har du brudt min tillid, og så kommer jeg aldrig til at kunne stole på det igen. Og så det du overvejede aldrig at sige, aldrig. Måske kan vi arbejde os igen aldrig. Der. Og det ved jeg udelukkende, fordi at jeg altid ville betvivle ham, uanset hvad han så gjorde. Når jeg går ud og spiser med mine venner, gør du det, eller skal du hjem og bolle med en eller anden? Helt ærligt. Altså, og det vil ikke være fair for nogen af os, at der vil være den her konstante sådan, ja, bare ingen tillid. Altså, og det er ikke fair for nogen. Jeg har det også sådan i venskabelige relationer. Har jeg nogle veninder, som har brudt min tillid, så kan jeg slet heller ikke stole på dem igen. Og så er det bedst for os begge to, at jeg bare cutter dem ud af mit liv, ikke? Jeg har det også lidt sådan omkring det der med utroskab, når man skal prøve at finde tilbage til, at man selv i virkeligheden ikke har noget at gøre med det her. Så prøver jeg altid at huske på, at Jay-Z var Beyoncé utro. Jamen, det er så rigtigt. Fordi så kan det ikke have noget at gøre med, hvor smuk eller dejlig, eller dygtig, eller sej, eller klog, eller fantastisk du er. Så har det bare noget med ham at gøre. Præcis. Eller hende, der er det. Ja, lige præcis. Hvordan var det, at hele Danmark på en eller anden måde så ikke bare havde fulgt med i jeres kærlighedshistorie, men at der også var det aspekt i det, at de skulle følge med i din ulykke pludselig? Det er faktisk nok det, der er allerhårdest, og det er det på alle fronter. I og med, at jeg er så håbløs romantiker, så kaster jeg også bare mit kærlighedsliv på display enormt hurtigt. Netop også fordi, det er derfor, jeg ligesom er blevet Olivia, for jeg var Olivia for Love Island. Jeg kan huske, at det var første gang igen af en eller anden praktisk årsag, skulle jeg netop bare være enormt praktisk på, hvordan det også blev breaket. Pressehåndtering og alle de her ting, for jeg kunne mærke, at der skulle bare ikke graves mere i det. Så jeg har en blog på det tidspunkt, det har jeg også stadig, jeg bruger den ikke, og så kan jeg bare huske, at jeg bare skrev et indlæg, hvor at titlen var, når tre bliver til to. Og det var med min lille hund inkluderet i den ligning. Og jeg troede, det var hende. Nå, nej. Når, hvor at jeg så bare skriver, at vi havde nogle... hvad fanden? Jeg kan huske, at jeg virkelig tænkte meget over, sådan, hvordan jeg kunne gøre det mindst sådan shady, for jeg skulle ikke lave sådan en firlag og sådan, her er sandheden. Jeg skulle bare være sådan, vi er gået fra hinanden, fordi at vi bare ikke har været enige om... Så du fortalte ikke noget om utroskaben? Nej. Og jeg tror faktisk, at folk har godt kunne regne det ud sådan mellem linjerne, at det nok har været det, der har været sket. Men jeg har aldrig nogensinde outet ham, fordi at det var der ikke nogen, der fortjente. Og der skulle ikke være sådan en ramaskrig. Der var faktisk bare ikke nogen, der skulle grave i, at han havde brudt min tillid på den der måde. Så jeg havde bare brug for, at det skulle ud af verden. Så jeg skrev bare de her, jeg tror, det var 10 linjer. Og så skriver jeg i forhold til presse, så det her, det er min eneste udtalelse. Og så... rest jeg væk. Ja, fordi det lyder som om, du rimelig hurtigt vendte den her sorg til vrede. At du brugte den aktivt. Mm. Så hvordan arbejdede du der videre herfra? Jeg er sådan en type, der flygter rigtig ofte fra realiteten, når den bliver svær. Og det gjorde jeg også her. Jeg havde bare brug for at komme væk. Jeg havde for det første brug for at komme væk fra vores fælles lejlighed. Jeg havde brug for at komme væk fra realiteten i hvad jeg skulle møde af presse og af dårlige blikke. Så jeg ringede til min veninde, og så siger jeg, skal vi ikke lige til New York? Og så rejste jeg seriøst til New York om søndagen, og det var sket sådan om mandagen. Jeg skulle bare væk. Væk, væk, væk. Og hvad var det så for en New York-tur? Altså var det sådan noget, nu skal jeg ud og bolle med alle dem, jeg kan, og feste helt sindssygt, eller skal jeg bare ligge på et hotelværelse og tage kappet og snakke med min veninde? Det er den første. Og det blev det også til. Den tur har seriøst nok været den allerbedste ferie, jeg nogensinde har været på. Er det på. Rigtigt? Fordi min veninde, som jeg tog afsted med, Kari, er bare sådan... Hun kigger mig bare i øjnene, så sagde hun, vi skal gøre præcis, hvad du har brug for. Så netop er det det ene eller det andet. Så var hun bare med på den. Og det var bare vin, kærlighed, spontanitet, mænd. Mødte også faktisk en, som jeg datede i efterfølgende. Vi fandt så først sammen noget tid efter. Men sådan, det var bare så meget glæde og fest og ballade, og så meget sådan et afbræk fra alt den sorg og skuffelse, jeg lige havde oplevet derhjemme. Min sådan helt generaliserende... sådan egen erfaring, der synes jeg tit, at det der, det er mænds måde at reagere på efter et brud. At mænd tager ud og drikker sig mega fulde og sammen med alle mulige. Og at kvinder og piger taler om det med deres veninder, og de får grædt og grædt og grædt. Og så på et eller andet tidspunkt, når man har bearbejdet det, og snakket og snakket og snakket, og grædt og grædt og sovet, og spist for meget, eller sultet, eller hvad man nu gør af alle de her hårde reaktioner, så kommer man sådan lidt mere ægte, grounded videre. Og jeg har altid tænkt, den anden måde, sådan mandemetoden i gåseøjne, den er usund, og den virker ikke i længden. Altså, den virker lige der, når du flygter, når du er fuld. Men når festen så har lagt sig, præcis, så er du præcis lige så ked af det. Men det er jo også så rigtigt. Det er også derfor, at festen varede jo en uge i New York, for netop at få det her afbræk. For jeg tror, jeg gør det, jeg gør begge dele. Mit brudet, som jeg havde efter, som har været sådan her, den anden gang, jeg har fået knust mit hjerte, der græd jeg så meget, og netop fik bearbejdet tankerne på den måde. Men jeg tror bare, jeg lyttede efter i min krop, sådan, hvad har jeg brug for lige nu? Og netop fordi jeg var så vred, så rasende, havde jeg brug for, at der bare skulle ske noget virkelig progressivt. For at få alle de her aggressioner ud på en eller anden måde. Fuldstændig. At så skulle jeg ikke sidde ned og gå ind i dybden med dem, med mine følelser. Så skulle jeg rase ud. Og det fik jeg gjort på den helt rigtige måde. Altså, det var den bedste håndtering af det. Hvis du er afhængig af alkohol eller stoffer og beslutter dig for at gå på afvænding, er der et bestemt sted i hjernen, der bliver ultraaktivt. Ifølge DR-dokumentaren Kærlighedens Laboratorium har forskning vist, at det er det samme sted i hjernen, der bliver aktiveret, når du går gennem et brud. Kærestesorg er altså en helt fysisk afvænding fra din ekskæreste. Og afhængighed er en af de stærkeste følelser at kæmpe imod. Da du så kommer hjem, hvad gør du så helt konkret? Altså andet end at... Altså, man kan jo ikke blive ved med at bo i New York. I wish. Jeg kan huske, da jeg kommer hjem, der bliver jeg mødt af sådan en nærmest tragikomisk situation, som bare gør sådan tingene meget nemmere. I den forstand, at jeg kan huske, at jeg sådan har spurgt ham... eller jeg har ikke spurgt ham, men vi snakker meget om sådan noget med sådan romantiske gestusser for hinanden, fordi at jeg netop er håbløs romantiker. Og han siger sådan, han tror ikke på det der med at give blomster. Og det, hvor jeg siger, nå, men for mig kan en buket blomster på en tirsdag faktisk betyde mere end den dyreste designertaske på din fødselsdag. Sådan, det er de her små glæder. Da jeg så kommer hjem, kommer jeg ind i min lejlighed, og det ligner seriøst en begravelse, fordi der står blomster alle steder. Han har simpelthen altså sådan købt ikke engang sådan pæne blomster, sådan han har tømt Netto lige dagen inden, når jeg kommer hjem. Og så bare plantet dem alle vejen i min lejlighed. Så det er ikke sådan, når man ser stories fra Cardi B, nej, på Valentine's Day, hvor man er sådan, hvad er det her? Hvor gror de så smukke blomster? Ja, men nej, det var sådan, de halvvisne, altså sådan, de var nærmest døde, inden de blev sat på udstilling nede i Netto, ikke? Og jeg kommer bare ind ad døren, og netop sådan det tragikomiske var sådan her, okay, manden har aldrig nogensinde ville give mig en buket blomster. Nu har han været mig utro, så fylder han hele mit hjem med de mest ærgerlige blomster. Hvad fanden tror han, det her er? Altså sådan, de billige tricks, nej, ud. Og der var ikke engang en designertaske imellem, som du også har nævnt. Prøv at det kunne have været fantastisk, hvis der havde været det, ikke? Altså sådan, det tragikomiske i sådan her, okay, nu gør du dig umage for ligesom at gøre en romantisk gestus. Den kommer nu. Hvad er det for noget, ikke? Jo. Han har tømt halvt ud, jeg tror, i håb om, at der måske var det her lille bitte håb om, at jeg ville tage ham tilbage. Men jeg var så afklaret ved hele situationen. Jeg var så afklaret ved, sådan, for vores begge skyld, kan det her forhold bare ikke blive ved. Fordi jeg altid vil komme til at tvivle på ham. Altid. Det skylder jeg hverken ham eller jeg. Hvad brugte du så din tid på her i den her tid? Altså, var du hjemme, eller var du bare sådan, jeg skal holde mig i gang, ligesom i New York, jeg skal ud, jeg skal arbejde, feste, se veninder? For det første skulle jeg have sådan alle tanker om ham ud af den lejlighed. Så sådan, jeg tror, jeg blev ved med at være i den her high, fordi jeg bare havde brug for, sådan, der skulle ske noget. Nu havde jeg haft en afreageringsuge. Da han så flytter, så bliver jeg også enormt vred over sådan måden, han for eksempel har taget nogle hylder ned på. Jeg var sådan her, tænk engang. Altså sådan, det kan mig, der skal stå for det depositum nu, fordi nu bor jeg her alene, og du kan ikke engang finde ud af sådan her, at tage en ravpluks ordentligt ud af væggen. Sådan, hvad fanden bilder du dig ind? Det ved selv jeg som kvinde. Altså sådan, blev meget sådan vred. Så er jeg sådan her, den sofa skal sælges. Åh, det spisebord, det skal stå anderledes. Den væg skal have en anden farve. Sådan, han skal bare ud af min lejlighed. Ny topmadras, fordi jeg tænker, han har ligget der i min seng. Altså sådan, puha, hvor klamt. Vrede. Og jeg tror faktisk aldrig nogensinde, at jeg har bearbejdet det brud med sorg, fordi jeg bare var så sur over, at han bare havde trampet totalt på mig. Virkelig. Og det blev også til tankerne om sådan her, når hende, han så har været sammen med, hendes veninder har jo vidst det. Sikkert. Har jeg set dem på et tidspunkt på gaden, hvor de har grint af mig, sådan den der ydmygelsesfølelse. Mm. Så altså sådan, hele den der sorg blev bare bearbejdet ved sådan vrede og frustration. Jeg tænker også, at du må vel også have haft tanken, var hun den eneste? Mm. Fuldstændig. Men er der nogensinde nogen andre, der kommer til bekendelse? Nej, det er der faktisk ikke. Havde du lyst til at hævne dig? Nej, det kommer man virkelig ikke langt. Du var ligeglad med at hævne dig for? Ja, jeg tror bare, jeg var sådan, okay, hvis det her lille bitte petty menneske, den her lille bitte mand, sådan, kunne finde på sådan noget der, så er det hans egen skyld og hans eget selvværd. Altså sådan, der er bedre end det. Virkelig. Cirka 30% af danskerne er singler. Og ifølge forskning fra Statens Serum Institut og Aalborg Universitet, ville cirka 70% af dem ønske, at de havde en kæreste. Der er generelt flere single kvinder end mænd i Danmark, og blandt homoseksuelle og biseksuelle mænd og kvinder, er der flere, der er singler, end blandt de heteroseksuelle. Hvis du kunne vælge i dag, om du kunne have været det foruden, vil du så heller ligesom bare have sagt, det der forhold, det var bare aldrig sket, eller er du mere sådan, what doesn't kill you makes you stronger? For mig så, mennesket jeg er i dag, er bygget på oplevelser, jeg har haft. Oplevelser er også traumer, lige så vel som det er positive oplevelser. Og hver trauma, jeg har oplevet, har jo bygget mig det stærkere. Så jeg vil aldrig være det foruden. Jeg var håbløs forelsket i Joachim. Jeg var så glad og så lykkelig over det, som vi havde opbygget. Og også bare måske, fordi jeg havde set lidt ud over min egen næsetip i forhold til, hvad jeg normalt gik efter i mænd. Og vi havde en kæmpe stor kærlighed til hinanden, og det var så fantastisk. Så jeg ville aldrig nogensinde have været det forhold foruden. Og heller ikke det brud, som vi havde. Fordi det har bare dannet mig, som jeg er i dag. Hvordan har du det med ham i dag? Jeg snakker ikke med ham. Det er mega komisk er jo så, at vi bor i samme bygning. Nej. Uden at vide det, han har jo flyttet derhen med sin, han har fået en ny kæreste, og var det dejligt for dem og med en tredje part. Og så lige pludselig flytter jeg ind i den her vildt smukke lejlighed, som jeg er så glad for, for at komme væk fra minderne af ham. Og så finder jeg ud af, at han bor der i han samme bygning. Altså sådan der, det kunne ikke være. For er det sindssygt. Sjovere, og jeg har mødt ham en gang. To gange. Jeg har mødt ham to gange. Vi har et træningscenter i den bygning, jeg bor i, hvor jeg har stået i sådan en yogastilling fra sådan en cow til en altså kat. Ja. Så sådan stod der og bukkede sig ned, og så kiggede op, og så er han bare kommet gående ind ad døren, og jeg frøs simpelthen. Og jeg kan huske, jeg kiggede derfra og var sådan her, havde jeg bare sagt, hey, så har det været federe, men jeg frøs bare sådan, det havde jeg 0% regnet. Så I kiggede bare hinanden i øjnene, og sagde intet? Yes. Og så lige en gang i Netto, hvor jeg har bukket mig ned efter noget. Altså, det er altid sådan, når jeg kommer op, og sådan, så får jeg øje på ham. Ja. Men jeg har det fint. Altså, sådan, vi skal bare ikke have en relation til hinanden. Mm. Jeg er ikke vred på ham, fordi han gjorde det over for mig, har bare gjort mig stærkere. Og har også givet mig større selvindsigt omkring, sådan, hvor vigtigt tillid ligesom er for mig. Men vi skal bare ikke være i hinandens liv. Jeg synes, det er ret sindssygt, at du på en eller anden måde er et levende bevis på, at man kan undgå altså sorgen i kærestesorg, hvis man bare bliver rasende nok. Ja. Og det synes jeg faktisk også er enormt fint, fordi jeg kan huske, at jeg har tænkt over, hvorfor græder jeg ikke? Hvorfor er jeg bare så vred? Er det, fordi jeg ikke har været forelsket? Eller er det bare, fordi jeg ikke kan finde ud af det? Kan jeg ikke finde ud af at græde? Det fik jeg så bevist i et andet brud, at det kan jeg i hvert fald. Men der var bare sådan en gennemgående sådan, tænk, du har svigtet mig. Hvad bilder du dig ind? Jeg har lagt hele mit hjerte, og jeg har givet dig mit hjerte, og du har bare taget dig og knust det, fordi at du havde så ondt af dig selv. Hvad? Fuck dig. Ja. Og så bare rase ud og knalde med en masse mænd i New York. Og bare være sådan og spise en masse mad, komme hjem, fikse hele lejligheden, være sådan her, jeg kan bo her alene, det kunne du ikke. Altså sådan, bare være vred og bare komme videre med det. Virkelig. Hvis du har oplevet utroskab i dit parforhold, er du virkelig ikke alene. Ifølge forskning fra Statens Serum Institut og Aarhus Universitet, har cirka hver fjerde mand og hver ottende kvinde i Danmark været deres partner utro. Og man siger, at omkring halvdelen af alle skilsmisser skyldes utroskab. Der er jo ikke nogen, der er perfekte, når det kommer til hjertesorg. Det er hverken du eller jeg, eller formentlig jer, der lytter med. Vi kommer alle sammen til at gøre dumme ting og falde i fælden, når vores hjerte er blevet knust. Så jeg vil gerne lave en lille runde af det, som jeg kalder breakup-versionen af Jeg har aldrig. Er du klar på det? Mega meget. Jeg har aldrig læst min ekskærestes beskeder. Aldrig. Flot. Nej, men aldrig i det sekund, at du tager, i det sekund, du har lyst til at tage en persons telefon, så er det fordi, du tvivler, og så er det allerede gået galt. Aldrig nogensinde. Okay. Og det er seriøst, for mig er det sådan et break-up-grundlag, at hvis der er en, der kom til mig og sagde, jeg kiggede din telefon, så, sådan, så skal vi ikke være sammen, fordi så stoler du ikke på mig. Der er i hvert fald ikke dobbeltmoral her i forhold til at du startede med at sige, at tillid er det allervigtigste. Virkelig. Det gælder begge veje. Ja, det gør det virkelig. Jeg har aldrig taget hævn over en ekskæreste. Jo, det har jeg vel nok. Seksuelt. Hvordan? Jamen, det er måske sådan, været sammen med en af hans venner, eller sådan noget den stil. Det er måske det eneste, sådan lidt hævntørstig. Okay, det er altså også ondt. Ja, det er virkelig tavligt. Altså sådan, også nogle tavlige venner, hva'? Ja, ja. Den går begge veje. Ja, præcis. Jeg har aldrig gjort noget drastisk med mit udseende for at imponere min ekskæreste. Åh, ja. Jeg skifter jo hår lige så ofte, som jeg skifter trusser, så det har jeg jo nok rigtig mange gange. Har det haft noget med drenge at gøre, hvad for noget hår du har? Hvis du ved, for eksempel, han elsker blondiner, nu har jeg aldrig farvet mit hår lyst, imens vi var sammen. Nu skal det være. Ja, ja. Altså sagtens, og så måske har jeg bildt mig selv ind, det har været min egen idé. Altså, men jeg kan sagtens spejle mig selv i, at jeg 100% har gjort det. Jeg har aldrig tjekket, om min ekskæreste ser mine stories på Instagram. Jo. Helt vildt. Det er bare lidt svært nu. Jeg kunne godt altså stadig finde på det, hvis jeg ikke havde 103.000 mennesker, der fulgte med. Fordi så skal man godt nok sådan finkæmme dem, der ligesom følger med. Men jo. Jeg gjorde på et tidspunkt, fordi jeg netop synes, det var så irriterende at skulle scrolle igennem alle for at finde min ekskæreste. Så gjorde jeg bare sådan, at det kun var ham, der kunne se mine stories. Så at der bare stod, en har set dine stories, så vidste jeg, at han havde set dem. Altså, så vigtigt var det. Jeg har aldrig kontaktet min ekskæreste i en brændert. Det har jeg masser af gange. Ja, vin har virkelig en speciel effekt. Altså, det er virkelig ikke min bedste wingman, kan jeg love dig for. Nej, det tror jeg ikke, det er for nogen. Men mindre det er i New York, selvfølgelig. Ja. Olivia, jeg vil helt vildt gerne have dit allerbedste råd til at komme igennem kærestesorg. Jeg har bedt dig om at tænke over det, inden du kom herind. Mm. Det vigtigste, du overhovedet ligesom kan sige til dem, der lytter med og sidder med et knust hjerte lige nu. Hvad skal man gøre? Lyt på dig selv. Virkelig dyk ind af og find ud af, hvad du har brug for. Fordi for mig og i mine brud har det aldrig været det samme, der har hjulpet. Der har det handlet om, at jeg har skulle kigge ind af og finde ud af, hvad jeg har haft brug for. Om jeg har brug for at dykke ned i sorgen og græde. Om jeg har brug for at skære ud, som vi lige har fået et eksempel på. Det er virkelig forskelligt for mig fra gang til gang. Så derfor tror jeg også, at mit bedste råd er at kigge ind af og virkelig finde ud af, hvad du har brug for. Om du har brug for at sidde og tude, så sæt de bedste tudefilm på. Har du brug for at spise, altså sådan virkelig bare lyt til dig selv. Så i virkeligheden sådan tag sorgen alvorligt. Ja. Tag din egen situation alvorligt. Jeg synes folk der ikke respekterer hvor voldsom hjertesorg er nok fordi de ikke har oplevet det, fordi jeg har været så langt nede i kulkælderen af hjertesorg, at jeg faktisk aldrig nogensinde troede jeg ville være glad igen. Sådan, det her menneske har ødelagt mig, og han kommer til at være en faktor resten af mit liv. Jeg kommer aldrig til at komme op igen. Jeg kommer aldrig til at føle det samme for nogen andre. Da jeg så kom ovenpå, kan jeg huske, at jeg tænkte, var jeg taknemmelig for, at han viste mig, hvor forelsket man kan være, og hvordan forelskelse skal føles. Så også bare se tilbage på de brud, og bare virkelig dykke ned i din egen sorg. Plej dig selv. Jeg synes, det er så fint, det du siger, fordi mit indtryk er også, at når man kommer og siger, at jeg har kærestesorg, så er der sådan lidt en tendens til, at det er sådan lidt nuttet på en eller anden måde. Ja. Det er sådan en cute ting at have kærestesorg. Mm. Nå, ej, du skal nok, der er masser af fisk i havet. Du er bedre end ham. Ja. Det er ikke, hvad jeg bruger eller for at høre. Op på hesten igen, yeah. Ud og et eller andet. Mm. Og kærestesorg kan jo føles som det voldsomste i hele verden. Præcis. Altså, der er jo næsten ikke noget, som kan være, som er lige så slemt som kærestesorg, hvis man er fuldstændig knust. Mm-hmm. Jeg har også oplevet dødsfald og mistet bedsteforældre og fået en abort og alle mulige ting, som er hårde. Der er intet, der slår i mit liv i hvert fald et knust hjerte. Jeg er helt enig. Altså helt enig, men det er fordi, det er sådan den sådan svigt og bare følelsen af sådan her, at hele ens liv er ramlet, faktisk, det er så, så voldsomt og så turbulent og så hårdt at skulle bearbejde. Og netop som du siger det der med, sådan, det bliver sådan lidt sødt, sådan, ej, prøv at høre, du skal nok komme videre, og han var heller ikke god nok for dig, var sådan, jo, prøv at forstå sådan her, jeg hungrer efter det her menneske, som jeg har fået hjertet knust af, sådan, der hjælper det ikke at høre, at man er bedre end ham, sådan, fordi åbenbart var jeg ikke god nok til ham. Altså, jeg føler virkelig, i stedet for, at man skal netop gøre det til en sød ting, så bare... Det er en proces, hvor du skal nå hen til at kunne mærke, præcis, at du faktisk er lige bedre præcis end ham. Ja. Fordi det er jo sandheden, men hvis du ikke kan mærke det, hvis du ikke tror på det, så er det jo lige meget. Lige præcis. Og så virker det også som om, det du i hvert fald gjorde i denne her kærestesorg, det var jo meget sådan at handle sig ud af det. At skifte scene, at flytte til en anden lejlighed, rejse om på den anden side af jorden. At det er også altså noget, du sådan kan anbefale at gøre noget. Det er i hvert fald det, der virker for mig hver evig eneste gang. Det brud, som jeg havde efter, med min første forelskelse sådan efter, var i coronaen. Og jeg kan huske, at jeg følte mig så fanget, fordi vi lige pludselig ikke måtte rejse. Vi ikke måtte komme ud og skære ud, og lige pludselig skulle jeg bearbejde sorgen. Så for mig har jeg fundet ud af, at det virker det der med sådan en change of scenery. Bare sådan ud og se noget andet, mærke nogle andre mennesker. Det behøver ikke at være fysisk, men bare sådan energien fra nogle andre mennesker. Og også bare en anden kultur kan virkelig hjælpe for mig. Men det skal man jo lytte efter til sig selv omkring. Men jeg vil klart anbefale det. Du har måske hørt om Broken Heart Syndrome. En sygdom, som har rimelig meget de samme symptomer, som når man får en blodprop. Derfor tror lægen også ofte, at man har fået en blodprop, men der er ikke nogen. I stedet er et område af hjertemusklen holdt op med at pumpe. Heldigvis er Broken Heart Syndrome en meget sjælden sygdom, og hvis man får den, vil man oftest være tilbage til normal efter bare en måned. Vi skal til det nok vigtigste overhovedet i programmet. 112 for lytterne. Jeg spurgte ud på min Instagram-profil, om folk havde spørgsmål til kærestesorg, som de havde lyst til at stille til den her podcast. Og jeg druknede i beskeder. Desværre. De mest hjerteskærende beskeder, hvor hvis man var i tvivl om kærestesorg er alvorligt, så var man det i hvert fald ikke længere, når man havde læst alle dem. Og jeg har valgt tre ud, som jeg tænker, at du... kan være god til at svare på. Det håber jeg da. Hej, jeg hedder Amanda, og jeg vil rigtig gerne spørge, om man burde slette sin eks på de sociale medier, fordi det er mega hårdt, når han poster noget, men man vil også godt virkelig cool og laid back. Den her samtale havde jeg søgt med min mor i går. Og det er ikke, fordi hun har en ekskæreste, men hun har en veninde, som hun er blevet træt af. Hvor hun var sådan, jeg blokerede hende, så fortrød jeg det, fordi hun skal jo ikke blokeres. Jeg har fundet ud af, at der er en rigtig fin funktion, der bare hedder sluk. Ja. Fordi jeg vil også altid gerne virke rigtig cool og rigtig... Prøv her, vi kan sagtens være venner, selvom du har knust mit hjerte. Nej, det kan man ikke. Jeg kan i hvert fald ikke. Men hvis man nu vil virke cool, som jeg jo selv gør, så er der den her lille funktion på Instagram, hvis man tænker på det, der hedder sluk for opslag og for stories, så de ikke popper op, som de plejer. Og det samme tror jeg også, man kan gøre på Facebook. Ja, det kan man faktisk. Fordi det, altså jeg har det i hvert fald sådan, det er noget af det mest selvdestruktive. Man kan udsætte sin egen sorg for at se det her menneske hele tiden. Se, hvad de laver. Se, at de er ude og have det sjovt. Præcis. Se, at de har fået farvet nyt hår, eller hvad det nu kan være. Og pludselig en dag måske se, at de har fået en kæreste. Ja, ja. Det er jo, altså, det må, man bliver nødt til at passe på sig selv. Man bliver nødt til at have respekt for sig selv. Ligesom hvis det var ens bedste veninde, så ville man jo heller aldrig nogensinde vise hende de her frygtelige ting om en ekskæreste. Nej, men det er så rigtigt. Virkelig. Er du klar til næste spørgsmål? Det er jeg. Hvordan får jeg selvværdet igen, når min kæreste pludselig dumpede mig for en anden? Altså, det har jeg jo prøvet. Og det har jeg faktisk ikke noget svar på, fordi det har nok været den sværeste selvopbygning, jeg i mit liv har prøvet. Det der med at blive forladt for en anden, og have følelsen af, jeg er god nok. Hvis jeg ikke var god nok til dig, hvem er jeg så god nok til? Jeg tror, måden jeg kom ovenpå, var selvpleje, og sådan også bare tænk på, at vi jo ikke, at hun er ikke bedre end mig, vi er bare forskellige mennesker. Jeg kan huske, mange af mine veninder prøvede at være sådan, ej, men jeg forstår, prøv at se, hvor grim hun er, så jeg, sådan, jeg tænker slet ikke på hendes udseende, eller sådan hendes værre måde, fordi sådan, det ved jeg, at du også selv står meget ind for, sådan, kvinder skal elske andre kvinder. Altså sådan, det hjælper ikke at række hinanden ned. Fordi i det her tilfælde er det jo ham, der har lavet den her kolossale fejl. Jeg har virkelig ikke noget svar på det. Selvpleje, tror jeg, var det, der virkede for mig. Selvindsigt. Og så kom videre fra ham. Kom videre til et andet menneske, til et andet miljø. Men hvad gjorde du sådan, altså når du siger selvpleje sådan, og selvindsigt, hvad kan man gøre helt konkret, eller hvad gjorde du for at pleje dig selv, for at lære dig selv bedre at kende, for at komme over ham? Jeg tror, det var meget sådan en terapeutisk proces på en eller anden måde, det her med sådan konstant at skulle pleje sit eget ego. Jeg snakkede rigtig meget med min mor, fordi er der nogen, der kan rose en, så er det jo ens mor. Fordi jeg kan huske, at jeg ikke ville udsætte mine veninder for sådan den her med, at jeg konstant skulle have bekræftelse. Så jeg snakkede faktisk rigtig meget med min mor og lyttede til rigtig meget musik. Hvor at jeg fandt sangtekster, der mindede om den situation, jeg var i. Hvor at jeg også tænkte, gud, hvis det er tænkt, ligesom du har snakket om med Beyoncé og Jay-Z, sådan her, gud, hvis det er sket for hende, så er det mere normalt end mit lille hoved. Så det der med sådan også bare putte sådan ting, perspektivere ting og perspektivere mine følelser til noget andet. Selvpleje på den måde, så bare sådan prøv at booste sig selv. Kør dit ego sådan helt op i gear. Også fordi det er jo vitterligt, altså når man står på den anden side, som vi i hvert fald begge to gør lige nu, og ikke er midt i den følelse, så er det også ret tydeligt, at det virkelig er sandheden, at det handler ikke om dig. Præcis. Altså utroskab handler om alt muligt andet, men det handler ikke om, at du ikke er pæn, eller at du ikke er sød, eller at du ikke er dejlig. Det er ikke derfor, at man går ud og er utro. Det handler netop om mindre værd, som i din situation. Usikkerhed. Eller ja, alle mulige andre grunde. Jeg læste faktisk sådan en artikel om det, sådan grunde til utroskab, hvor der var 10 forskellige grunde, og ingen af dem havde noget at gøre med den partner, som man var utro. Nej, det skal man virkelig huske, selvom det seriøst er det sværeste at komme på, når man står i det. Er du klar til at tage det sidste spørgsmål? Det kan du tro. Hej, jeg hedder Astrid, og jeg vil gerne spørge, om det kræver en ny forelskelse at hele sit knuste hjerte, eller om jeg kan klare det 100% selv. Den er svær, synes jeg. Nej, jeg føler godt, man kan klare den selv. Jo mere du leder efter forelskelsen og kærligheden, føler jeg faktisk, at jo altså, så finder du den nærmest ikke. Det kan jeg mærke på mig selv i hvert fald. Og når folk siger, når du mindst venter det, så falder det foran dine fødder, har jeg altid tænkt, det har været den mest latterlige sætning nogensinde. Men det kan jeg sige, det gør den. Jeg er kommet igennem mine sorger uden at finde en ny forelskelse. Og det fungerede helt vildt fint, fordi nogle gange skal man også restituere sit eget hjerte og lade være med bare sådan hoppe ud i noget helt nyt, fordi at man føler, at det er det, der er det eneste rigtige. Så du er kommet 100% over en ekskæreste, inden at du når at finde en ny? Ja. Ja, faktisk. Alle gange. Jeg føler ikke, det er fair for din nye partner, hvis du stadig har noget med i bagagen. Jeg snakker rigtig ofte omkring min brud med min, altså min nye forelskelser, fordi jeg synes, det er enormt vigtigt, at de ved, jeg vil ikke sige, hvilke laster, men hvor at jeg er blevet trampet på før, og hvordan mine sådan standpunkter er i forhold, og hvad mine forventninger til min partner er. Jeg har mødt mænd, der synes, det er enormt intimiderende, konstansen her, og få at vide, sådan, ham her gjorde det her ved mig. Jeg hader ham ikke for det, men fordi det har bygget mig op på den her måde. Men hvis du gør det, så vil jeg blive rigtig ked af det. Sådan, så vil du ikke finde ud af, hvis du skal være mig utro, så bare lige drop mig, før du er mig utro, egentlig. Jeg tror, det er ret unikt, at du gør det der, altså i forhold til alle mulige andre mennesker. Min mand og jeg har virkelig meget gjort det samme. Vi har også skrevet en bog, der har samme navn som den her podcast, fordi vi begge to havde manglet hjælp, da vi havde kærestesorg. Så da vi mødte hinanden, så brugte vi hinanden helt vildt meget til at snakke om de her brud. Og det synes jeg er sådan en helt vildt fin lektie i, at det kan man faktisk godt bruge sin partner i. At en ting er, at du godt kan komme 100% videre selv, uden at finde en ny. Mm. Men der er heller ikke nogen skam i at snakke med sin partner som en god ven og sige, jeg har haft den her sorg, den er en del af mig. Præcis. Jeg har de her oplevelser. Og min mand, han kom med sådan et ret fint eksempel på det, hvor fordi der var nogen, der spurgte, men bliver I ikke jaloux, når I snakker om hinandens ekskærester? At det er som om, hvis det stadig fylder i en, så er det sådan, er det måske fordi du i virkeligheden ikke er kommet videre, eller savner den her person. Og så sagde han, hvis du har været ude for en bilulykke, og det var rigtig traumatisk og voldsomt, så har du måske også lyst til at snakke med din partner om den her ulykke. Det betyder ikke, at du savner bilen, som du kørte i. Og det synes jeg bare var det så fint et billede. Det er så genialt. Virkelig. Virkelig. Men det er netop igen det der med, at alt, hvad du har oplevet, også traume jo har bygget dig som den person, du er. Og jeg synes, der er mange mænd, der er sådan... Jeg synes, det er enormt petty det der med, at nogle mænd og nogle kvinder for den sags skyld ikke kan unde deres partner at skulle aflaste på nogle traumer, som for eksempel hjertesorg. Jeg har prøvet det, hvor at jeg har sagt, du er godt klar over, at jeg ikke er sammen med den her mand mere, ikke? Altså netop fordi jeg er blevet udsat for den her traume. Jeg deler det bare, så du faktisk også forstår, hvorfor jeg måske reagerer eller afreagerer på nogle måder over for dig eller over for andre, eller hvorfor jeg har nogle standpunkter og nogle komplekser i vores relation. Det er fordi, jeg har oplevet det her før, og det var det værste, jeg nogensinde har oplevet, og det vil jeg rigtig gerne undgå igen. Tusind tak, Olivia, for at du vil være med i dag og dele både din hjertesorgshistorie og dine bedste råd til at komme videre. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Jeg håber, at der er nogen, der kan spejle sig i det. Det er jeg sikker på. Efter jeg sagde farvel til Olivia, kontaktede jeg hendes ekskæreste Joachim og spurgte ham, om han havde lyst til at sige et par ord til den her samtale. Og det havde han. I en besked skrev han til mig. Jeg ønsker kun Olivia det bedste, og at hun får det kærlighedsliv, som hun altid har drømt om. Det fortjener hun. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med, kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Vi lyttes ved.